Alam niyo ba yung ginawa niyo? Tarantaduhan yun. Gusto niyo bastusan? Mas wala kami ng modo. Kapatulog ko may mga yan. Dito! Yeah! Fuck you! Pwede naman eh, no? Okay. Let's papasok na si Poggy, Poggy, Poggy. Magdadagi na si Poggy, Poggy, Poggy. Sobrang angas ng ni Poggy, Poggy, Poggy. Japanese lahat kay Poggy, Poggy, Poggy. Yes sir. Sobrang fresh, sobrang angas, bumabali ng leeg. Yung tikas ko iba, diba alam mong di pili. Kahit basic ang kulang, kita mo naman dating. Aris in this motherfucker, talagang lilingunin. Ang mga e-abag, kasi swabby like who? Kung di mo ako trip, eh diba do yan taste mo? 101 yung rate ko, lalo pagdating sa swag. Kulang yung 100, lalo pag lumalapag na si Ballin, Ballin, Ballin. Japanese lahat kay Ballin, Ballin, Ballin. Akin tong taon, kukunin na ulit. Just to make it clear, kayo wag ka makulit. Yeah, pinagiling yung babae pababa. Pababa ng pababa ng pababa. And she know the how to doggy malala. Hanggang kama ganun din yung ginawa. Puro kami maangas pag nakita sa labas. Maluwag lahat, paborito sa taas. Lahat kami dito malupit yung mga swag. Pag ako nag-doggy lang mo na to smooth lang. Sa kasara tumadagi, doggy, doggy, doggy, doggy, doggy, doggy. Nasa club tumadagi, doggy, doggy, doggy, doggy, doggy, doggy. Sa kasara tumadagi, doggy, doggy, doggy, doggy, doggy, doggy. Nasa club tumadagi. Doggy, doggy, doggy, doggy, doggy, doggy, doggy. Walked in this party and this girl's looking at me. Di ko din alam, just not keeping it 100. I'm just doing my thing. Natural na yung dating. Naka Nike Cortez. Minsan naka Chape. I'm a sana, sana Pilipinong sana. Trapa laban ng mga hot baby mama. Pretty ladies love to. Gusto niya yung ganito. Kahit walang lambo, she gon' twerk it up. Pinagiling yung babae pababa. Pababa ng pababa ng pababa. And she know the how to doggy malala. Hanggang kama ganun din yung ginawa. Puro kami maangas pag nakita sa labas. Maluwag lahat, paborito sa taas. Lahat kami dito malupit yung mga swag. Pag ako nag-doggy lang muna ka smooth lang. Sa kasara tumadagi, doggy, doggy, doggy, doggy, doggy, doggy. Nasa club tumadagi, doggy, doggy, doggy, doggy, doggy, doggy. Sa kasara tumadagi, doggy, doggy, doggy, doggy, doggy, doggy. Nasa club tumadagi, doggy, doggy, doggy, doggy, doggy, doggy. Papasok na si Poggy, Poggy, Poggy. Magdadagi na si Poggy, Poggy, Poggy. Sobrang angas ng ni Poggy, Poggy, Poggy. Japanese lahat kay Poggy, Poggy, Poggy. Yes sir. Sobrang fresh, sobrang angas, bumabali ng leeg. Yung tikas ko iba, diba alam mong di pili. Kahit basic ang kulang, kita mo naman dating. Aris in this motherfucker, talagang lilingon eh. We'll be right back.